ateşiyle ben bir daha yanmayacaktım. Gözüm sende, gönlüm sende, böyle kör olmayacaktım. Sonra dönüp kendime lanet edip kızmayacaktım. Aşk bende, sen eller. Gözlerimde gece oldu, ne sevdi ne unuttu, öylece bir yolda koydu. Son aşkımsın demişti, sonum oldu bundan sonra ona dönemem artık. Gözlerimde gece oldu, ne sevdi ne unuttu, öylece bir yolda koydu. Aşkımsın demişti, sonum oldu bundan sonra ona dönemem artık. Seveceksin elbet, belki bugün belki yarın. Hayat hesabını sorar, yanına kalmaz ahlarım. Hızlı koştum peşinden, çok yoruldum. Sen bir insafsız, bir daha inanma. Aşkımsın demişti, sonum oldu bundan sonra ona dönemem artık. Gözlerimde gece oldu, ne sevdiğini unuttu, öylece bir yolda koydu. Son aşkımsın demişti, sonum oldu bundan sonra ona dönemem artık. Gözlerimde gece oldu, ne sevdim.